Marzyło mi się. Oh yeah, baby. Ya tú sabes, mami. Słyszałem twój głos. Sentino. Nie pij już. What am I supposed to do if it's all I know, baby? It's just got to know. Dziki wschód. Get money, live life. Come on. Boże, daj mi pożyć jedną noc, daj mi chociaż tą ostatnią jedną noc. Moi przyjaciele i dupeczki razem z nami tutaj są. Pijemy jakby jutro rano rozdziel nas los. Daj mi proszę jedną noc, dziś piję i ci powiem o tym wprost. Wszyscy moi ludzie i dupeczki razem z nami tutaj są. Wykrzykuję życie, jakbym jutro miałbym stracić głos. Yeah. To jest dziki wschód. Chciałem wyjechać jak pobity pies, stary spity pies. Wszystko już przegrane, na tym polu bitwy jest. Dziewczyna uciekła, jak biznes się zawalił tu. Warszawskie bloki zamiast filip Malibu. Marzenia zamieniły się w koszmary, ziom. Walcz o swoje miejsce, tu żaden Bob Marley, ziom. Wcinam Buffalo Wingsy i popijam czakiem. Układam nowe plany i rozbijam flaszkę. Miałem spać, ale znowu szastam hajsem w klubie. Mówię do tej dziuni, chodź i daj co lubię. Siadaj z nami, nikt tu nie ma tyle swagu. Trampki Louis V, baby, spójrz na dół. Soboty w sketchu prawie są jak pokaz mody. Chodzę podziergany, całe życie rock'n'rollem. Nie mam czasu, aby klepać dalej bidę z nimi. Ja robię swoje, oni robią to, co widzą w TV. Czas na ruchy, czas ucieka jak w klaksedzie piasek. Wciąż dramaty z kobietami jak wawrzyniec prasek. Jak się bawiłeś, każdy chciał być cały dzień przy tobie. Lecz nawet księg ciebie opuści, jak się ciemno zrobi. Czujesz to? Daj mi pożyć jedną noc. To jest moje życie, ja ci powiem o nim wprost. Żyjemy to, ziomek, 365 dni w roku. So don't be coming at me on some stupid shit. I know my hip-hop, baby. I know about life. I seen it all, friends come and leave. Money come and go. Bitches betraying you. Toast do życia, ziomuś. Boże, daj mi pożyć jedną noc. Daj mi chociaż tą ostatnią jedną noc. Moi przyjaciele i dupeczki razem z nami tutaj są. Pijemy jakby jutro rano rozdzieli nas los. Daj mi proszę jedną noc. Dziś piję i ci powiem o tym wprost. Wszyscy moi ludzie i dupeczki razem z nami tutaj są. Wykrzykuję życie, jakbym jutro miałbym stracić głos. Yeah. To jest dziki wschód.